Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal. İyi günler. Herkese merhaba. Bu haftaki Dünya Mirası Adalar programında geçen hafta başladığımız Adanın Edebiyatı'na devam ediyoruz. Bu hafta Derya Hanım yok maalesef. Yurt dışında bir moderatör olarak bulunuyordu programlarda. Ama bugün benle Sevan, geçen hafta da tanıştınız Sevan'la, Adalar Edebiyatı'na devam edeceğiz. Sevan, duyuyor musun sesimi? Evet, evet. Tamam. Merhaba Fahri Bey. Yani geçen haftada işte Adanın Edebiyatı diye başladık. Fakat tabii arada bir yaz, bir bayram geçti ve Adanın Edebiyatı'na da bu sefer büyük kalabalıklar karıştı. Ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim. Neyse, bugün biraz sessiz ve sıcak. Evet. Şimdi devam edelim hiç vakit kaçırmadan. Neyle başlıyoruz Sevan? Evet, merhaba öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Biz geçen hafta böyle bir 20. yüzyıl başına değindik. Biraz şiire değindik. Şiirden bahsederken tabii hani çok önemli yazarlar, şairler var. Bütün hepsini anmak bu kadar kısa bir süre zarfında tabii ki mümkün değil. Fakat birkaç ismi de söylemeden geçmeyeyim. Zahrat mesela anmamız gereken bir isimdir. Geçen hafta zikretmedik adını. Anmış olalım, kendisi hem adada yaşardı ve ada hakkında da şiirleri var. Genel olarak hani şiiri değil de hikayeler üzerinden gitmeyi tercih ettim. Bir başka programı belki sadece şiiri adarız. Sadece şiir yaparız. Yapılabilir şiir. Tabii ki önemli şairler var. Ki adaya değinmişler. Küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum 19. yüzyıldan. 1888'de yayınlanmış Ermeni edebiyatının realist akımının önemli romanlarından Muallimin Kızı adlı bir eser var. Roman ki romanın büyük çoğunluğu Büyükada'da geçer. Kim? Bu yazarı kim? Dikran Gamsaragam. Ha. 19. yüzyılda evet. Yazılmış ve bunu da anmış olmak için adını söylemek istedim. Bunu deyip biz günümüze gelelim. Günümüzde yine 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli Cumhuriyet döneminin önemli hikaye anlatıcılarından, hikaye yazarlarından Antan Özer'in adını evet. Vermek istedim. Çünkü adayla ilgili adada geçen çok hikayesi var. Ada derken tabii burada Kınalıada'dan bahsettiğimizi de belirtmek isterim. Kendisi 1927 doğumlu. 1994'te de vefat etmiş. Şişli Ermeni mezarlığında gömülüm. Aras Yayıncılık olarak... Aras Yayıncılık'ta Yaşamı Beklerken diye bir kitabı çıktı. Evet, evet. Türkçe olarak da bir eseri. O esiri. Hikayelerin de birçoğu adalarda geçiyor galiba. Adalarda geçiyor, evet. Evet. Ve yine adalardan geçen enişte başlığını taşıyan bir hikayesi var. Aha. İlginç. Kış aylarında bilirsiniz hani İstanbul'daki evden adadaki evden bir şey alacaktım veya hadi gideyim bir adadaki eve bakayım. Ha, başta koydunuz. Evet, evet. Evet, çok kişi adaya gider. Bu bir kaçıştır aynı zamanda. Hani İstanbul'un işte günlük hengameden bir kaçış, ailevi sorunlardan bir kaçış olarak da evet. Alınabilir. Nitekim bizim hikayemizin kahramanı da kaçmak için adadan Üsküdar'la aslında Sarkis Horenyan adlı biri adaya gider. Kız kardeşiyle yaşamaktadır. İlerlemiş bir yaşta. Ve Kınalı'ya gidip şöyle bir evi kolaçan edeyim, eve bakayım diye evden çıkar ve Kınalı'ya doğru yola çıkar Kasım ayında ve vapurdan bir arkadaşıyla karşılaşır. Minas Hınazantyan adlı bir arkadaşıyla karşılaşır ve vapurda sohbet ederlerken bu kaçışı nasıl daimi hale getirebilirim diye düşünürken kız kardeşini bu Sarkis'le vapurda karşılaştığı, yıllardan sonra karşılaştığı arkadaşıyla evlendirmenin planlarını kurar kafasında ve birden bu yani arkadaşım Minas vesaire derken bir de bakarsın enişte enişte diye bu kişiye söylemeye başlar. Bu arkadaşı da kiliseye gitmektedir. Kınalıada'daki kiliseye ayda bir uğrayıp orada bir mum yaktığını söyler. Ve bunlar ne yapar ederler? İşte sen gel bugün kiliseye gitme, eve gidelim, biraz otururuz, muhabbet ederiz vesaire. Fakat diğer taraftan da babasından gelen bir anısı var ki yani bu aileden uzak durmak gerekir çünkü hırsızlardır bunlar diye babası da babasının o eski sözünü hatırlar ama ya yok canım falan der. Hani babam o kadar da doğruyu söylemiyordu herhalde artık bu iyi bir çocuğa benziyor deyip beraber eve giderler. İşte otururlar, yemek pişirirler. Minas çok becerikli bir adamdır. Yemek pişirir eder, güzel sohbet ederler. Ve gece olur, son vapur da kaçar. Son vapur da kaçtan sonra adada kalalım bari deyip sobayı yakarlar. Ve sabah olduğunda Minas yoktur. Sabah olduğunda Minas yoktur. Ve sabah 8:30 vapuruyla gideriz dedikleri için biraz rahattır da bu arkadaş. Nasıl olsa vapura gelir, belki kiliseye gitti diye düşünürken bir de bakar ki cüzdan da yok. Ve aslında evet babasının haklı olduğunu hani enişte enişte dediği adamın bir hırsız olduğunu anlar maalesef. Böyle küçük bir ada hikayesi. Evet. Bu adaya doğru kaçış teması burada tabii biraz mizahi bir dille anlatılmış. Fakat Zaven Biberyan'ın hikayelerinden, Zaven Biberyan'ı da bu şekilde anmış olalım. Ve Zaven Biberyan'a girmeden önce ben bir iki şey söylemek istiyorum. Aslında ben biraz baktım. Antan Özer mesela şiirle başlamış. Çok enteresan. Evet. Hatta Agosta Gobelya'nın bir yazısında onun şiirini de tanıtıyor. Ve mesela Orhan Veli'den nasıl etkilendiğini, daha doğrusu aynı şeyde şiir yazdığını falan, çok günlük dili kullanan bir şey. Aynı zamanda da bu şiirleri Yerçanik diye bir yıllıkta çıkmış. Evet. Çok ilginç ve bazı mısraları herkesin böyle ezberindeymiş yani. Çok ilginç aslında. Doğru. Bunları tabii bilmiyorum ama bir de oyun yazmış ve oyunlarının bir kısmı da şehir tiyatrolarında oynanmış. Doğru. Evet. Doğru. Evet, şimdi oradan geçelim şeye. Evet, şehir tiyatrosunda oynanmış ve aynı zamanda İstanbul Radyosu'nda da seslendirilmiş. Evet, evet. Evet. İlk tiyatro oyunu adı da. Vallahi ben çok dinlerdim ama hiç isim aklıma gelmezdi yani. Evet. Zaven Biberyan'ın hayatında genel olarak adanın önemi çok büyük. Zaven Biberyan Büyükada'yı özellikle çok sevdiğini biz biliyoruz. Evet, zaten bir Büyükada tutkunuymuş yani. Büyükada tutkunu, evet. Karıncaların Gün Batımı romanında hatırlayacaksınızdır. Kahramanı Baret, Anadolu'dan yeni dönmüştür. 20 kura askerlikten nafıra askeri olarak yaptıktan sonra İstanbul'a yeni dönmüştür. Evinde aradığını bulamamıştır ve amcasının yanına büyük adaya gitmektedir sık sık. Evet. Şimdi bir de Sevan, kusura bakma. Yani o kitap Türkçe çevrildiği zaman başka bir isimle çıktı biliyorsun. Evet, babam aşkarıya gitmedi. Gitmedi diye. Evet. O anlamda da tabii o Ermenice yayınlandığı zaman Karıncaların Gün Batımı deniyor. Ama Türkiye Babam Aşkale'ye gitmedi diye ve bayağı yani edebiyat çevrelerinde çok iyi karşılanan ama bizim açımızdan Yalnızlar çok daha önemli. Yani Yalnızlar da daha sonra kendisi Türkçe'ye çeviriyor. Evet. Yani çok enteresan bir hayatı var. Ben şimdi biraz araya gireyim. Ben Türkiye İş Partisi'ndeyken tanıdım aslında. Çok çok da böyle hani sosyal şeyi geniş olan bir insan değildi. Hep böyle biraz böyle bir içine kapanık da bir yanı vardı. Ama tabii çok, biz o zaman çok gençtik. Yani o zaman aday oldu, milletvekili aday oldu ve sanıyorum 68'de belediye meclisine girdi. Öyle bir şey evet, var. Sanırım. Evet, sanırım. Yani politik yanını çok ağır basan bir yazar. Evet. Evet. Evet. Ve hani az önceki sözü devam ettirerek söyleyeyim, ada teması, hani Büyükada veya Burgas'da geçer vardır. Orada ada teması daha çok bir kaçış olarak görüyoruz. Mesela Baret kahraman romanın kahramanı Baret, adaya evet. Sık sık gider veya Meteliksiz Aşıklar'da Sur ve Norma tekrar büyük adaya gelirler ve aşklarını orada yaşarlar. Biraz insanlardan uzak kalmaktır amaçları. Fakat romanda çok iyi bir temadır. Hep gözleyen gözler vardır. Her insandan kaçarlar. Çok kasvetli biraz aslında. Çünkü bir röntgenciler bu aşkı takip ederler hep. Ve bu tedirginlik her zaman Zaven Biberian'ın romanlarında adaya bile gidilmiş olsa vardır. Ama araya gireceğim, kusura bakma. Evet. Hayatı da hep böyle geçmiş. Evet. Yani evet. 40'lardan beri yazıyor, düşünün. Ve üstelik de bu hani 20 İhtiyat kurası var ya, orada tekrar askerlik yapıyor, tekrar geliyor, yazdığı yazıdan dolayı o bir yazısı var, ben onu okudum bir yerde, Zamanak'ta galiba, Hristiyanlığın sonu diye bir yazı Doğru. yazıyor. Birkaç tezikadan evet. Sonra yayını durduruyorlar. Çok evet. İlginç ve sonra kaçıyor. Beyrut'a gidiyor, hapse giriyor burada. Çok evet. İlginç bir hayatı var yani. Evet, biraz çünkü provokatif de bir yazar. Hani evet. Toplumun değerli, kamuoyunun değerli dedikleri kendisi için gayet hani eleştirilebilir, kritik edilebilir konular çünkü. Diğer taraftan Zaven Biberian'ın hikayeleri de var tabii. Fakat hikayelerinden birinden Yerçangutyun Mutluluk adı altında Zove, Deniz adlı hikayelerini topladığı kitapta var. Fakat henüz Türkçe olarak yayınlanmış değil. Burada Mutluluk adlı bir hikayesi aslında Zaven Biberian'a has. O kasvetten o kadar arınmış ki bir bahar havası esiyor kitapta. İki kızdan bahsediyor. İki kız Kaç anlatıyor. Yılında yazmış bunu? Efendim? Kaç yılında yazıyor? Kitap 60'ların sonuna doğru yayınlandığına ha. göre... herhalde 50'ler 60'larda yazılmış olması Demek lazım. Biraz daha durulmuş artık o. Evet. Yani şöyle diyeyim, ekmek almak için büyük adada geçiyor tekrar. Ekmek almak için evinden çıkan bir kızı anlatıyor. Sanırım 14 15 16 yaşlarında bu kız yolda bir arkadaşına rastlar ve beraber her şeyi unutup denize giderler. Bir erotizm de var. Hani çıplak olarak denize girerler ya ayıp olur vesaire birileri bizi izler tedirginliği vardır yine. Fakat denize girilir ve akşam eve döndüğünde bu kızcağız annesi sorar ekmek nerede? Aa, ben ekmek mi almak için çıkmıştım der. Hani tüm onu unutmuş ve hayatın o akışına bırakmıştır kendini. Bu da Zaven Biberian'ın o kasvetli olmayan ve içinde resmen bahar kokusu olan bir hikayesi. Evet, burada analım. Dönemsel, okurlarımızın evet. Dikkatini evet, şimdi, alalım. Yetvat Gobelyan'a mı geçelim diyorsun? Yetvat Gobelyan'dan önce bir Antan Özer'in bir hikayesiyle devam edeyim. Bu misafirlik konusu. Misafirlik konusu hani adaya gelen misafir. İşte önceden hazırlık yapılacaktır. Evin hanımı, yaşlı bir annesi de var. Evin hanımı mutfağa girip dolmalar sarar. Dolmalar hazırlar. Fakat diğer yandan annesi hayata küstür, annesi kızına karşı bir içten içe bir çekişmeleri vardır ve ona eski bu gelecek olan misafirin kuzenini hatırlatır. Eski bir aşktır bu ve kadın tüm bu hengame içinden kendini eski aşkını hatırlarken dolmaları yakar. Ve Çok evet, güzel. yine bir mizah var fakat bir kara mizah ve kötü bir şekilde sonlanır. Tüm dolmalar yanar ve kadın hüngür hüngür ağlayarak günü bitirir. Bu Bu misafir yaşamı beklerken de hikayesinden var mı bu hikaye? emin değilim. Ermenicesi benim gözümün Ben de önünde. bilmiyorum. Evet. Kitabı kitapta var mı yok mu emin değilim. Mansuri'ye geçmek istiyorum buradan. Tabii, Misafir tabii, konusu. tabii. Hepsinden daha Mansuri, yakın. evet, Mansuri biz aslında köy edebiyatının, taşra edebiyatının en önemli temsilcisi olarak biliyoruz. Fakat İstanbul'da geçen, İstanbul'la alakalı hikayeleri de var. Şunu da belirtmek lazım ki Mansuri kendisi Kınalıada da yaşıyordu bir dönem. Kınalıada da yaşamıştır. Akrabaları, kızları, torunları da Kınalıadalıdır. Ve bir Kınalı hikayesi çıkmış. Yine çok ilginç bir hikaye. Kınalı'ya yazlığa gelen bir aile var. Vartavar günü, kilisenin önemli bayramlarından biri. Erken kalkmışlar, kahvaltılarını yapmışlar ve günü planlıyorlar. Denize gidecekler, çok güzel bir gün geçireceklerken birden kendilerine doğru vapurdan çıkıp gelen İstanbul'daki komşularını görürler. Ve evin hanımı hazırlıksız yakalanmıştır. Hiçbir hazırlığı yoktur. Ya biz bunları nasıl yedireceğiz, içireceğiz? 7 kişi der bunlar, gelenler. Ya bu olur mu, olmaz mı vesaire derken birden kadının aklına bir fikir gelir. Camları, pencereleri kapatırlar. Alt komşularına da üsttekiler büyük adaya gitti dersiniz diye tembihleyip eve çekilirler. Ve evet, bu misafirler gelir, ya bunlar burada oturmuyorlar, burada oturmak için büyük araya gittiler derler. Ve bunlar hani birbirleri arasında ya keşke haber etseydik şu bu deyip geri dönerler. Biraz adayı keşfetmek için, adada gezinmek için. Fakat bir iş güzel, ya ben onları sabah gördüm henüz deyip bunlar hadi biz geri dönelim, yine onlar oradadır, evdeler canım falan deyip alırlar, geri getirirler. Neyse, günün sonunda sokakta rastlaşırlar bu iki aile. Ya biz de size gelmiştik sabah, yoktunuz. Ya hiç sormayın, büyük adaya gitmiştik, vah vah vesaire. Biraz orada Hagop Mansuri'nin hani şehirli hayatını eleştirel, hani evet. iki yüzlülüğünü, ya keşke biz evde olsaydık da gelip sizi ağırlasaydık ne kadar güzel olurdu. Hadi gelin gidelim evimize. Tabii gece saat 8 olmuştur artık ve hani geri dönecekler. Bunu da çok iyi biliyorlar tabii. Ve böylece bir misafirlik, bir beklenmeyen misafiri kapıdan geri döndürme. Tabii eminim Hagop Mansuri'nin geldiği köylerde böyle bir şey düşünemezdim bile. Tabii. Ama bu İstanbul'u anlattığı hikayelerinde de, mesela İstanbul anılarında da hep böyle o köyün izleri var. Tabii. Erzincanlı sanıyorum. Erzincanlı, evet. Erzincanlı, evet. Erzincanlı. Evet. Sonra o diğer şeylerinde de ben hepsini okumadım ama mesela Fırat'ın öte yanı, Armidan, o var. Ne bileyim, Turna nereden geliyorsun? Yani bunlarda da hep aynı üslup var gibime geliyor. Evet. Zaten Türkçe okuyucunun çok iyi bildiği, çok iyi tabii, tanıdığı. Tabii, rahat okutuyor tabii, o var. Evet. Evet, hikayelerinin çoğu diyelim hani Türkçe olarak ulaşılabiliyor. Ve Gobelyan'a gelelim. Gobelyan 23 doğumlu, 2008'de, 2010'da vefat ediyor. Çok bilinen yine Ermeni hikayecilerinden biri İstanbul'daki. Kendisinin adayla ilgili, denizle ilgili hikayeleri çoktur. Ben... Paras'ta çıktı gene galiba, değil mi? Evet, kendisi memleketini son... özleyen yengeç diye. Evet, evet, evet. Aras'tan çıkan Türkçe kitabı var. Nasyonal Sosyalist, bir Nasyonal Sosyalist diye bir hikayesi var ki bu emekçi... O kitapta mı? Kitapta var mı yok mu yine emin değilim. Ben çünkü Ermenicelerine baktım açıkçası... onları teyit edemedim. Kitaplar da adada olduğum için elimin altında yok. Vallahi ben de burada bir basın emekçisi, hani çünkü bilirler insanlar, yazın azınlık yazın adaya gelindiği için Ermenice, Rumca, diğer gazeteler de adada satılmaya başlar. Ve İstanbul'da basılan bu kendi gazetesini adada da satmak için adaya gelen bir basın emekçisinin anlatır bu hikayesinde. Çok kötü bir lodos vardır. Bu adam anca adaya gelir ve adaya gittiğinde şu adamı görürsün, bulursun, onunla konuş, o işini halleder diye. Ve bu adam da görüştüğü adamla bir kahvede otururlar, denize nazır. Ve orada hani ben de öyle bir adamım ki işte Ermenice gelen gazeteyi hem Rum'a da okuturum, Yahudi'ye de okuturum. Sen hiç merak etme, ben nasyonal bir sosyalistim, sen merak etme deyip sen yeter ki gazeteyi buraya kadar ulaştır. Çok güzel. Tabii, ben bunu hiç bilmiyordum. Evet. Evet, bunu böyle anlatırken o adanın havasını, işte kahvehanenin durumunu, oranın günlük hayatını, işte bir köşede kağıt oynayan kadınları, diğer köşede okey oynayan adamları vesaire çok ayrıntılı bir şekilde kendisi anlatır. Lobelia sanıyorum, pardon Sevan sözünü kestim. Agos'un da kuruluşunda var. Galiba. Evet, Agos'ta çalışıyordu son dönemlerinde. Evet. Sarkis Seropian'la Hrant'la beraber. Evet. Ben bir ara gördüm ama çok bir şey diyemem. Çünkü çok sık giderdim. Hem Hrant'a uğrardım hem de Seropian'la falan konuşurduk. Ama ben biraz baktım, araştırdım. Bu sizin edebiyat kuşağında bir Nor Or diye bir kuşak varmış. Doğru. Yeni edebiyat diye 40'lı yıllarda. Evet. Orada da yazıya başlamış esas. Yani yayın hayatına orada başlamış. Ama o Nor Or kuşağında daha çok böyle ilerici isimler var. Mesela Aram Pehlivanyan, Vartani Himalyan, Jacques Himalyan, bunlar biliyorsunuz yurt dışına falan. Agop Arat da bu çevreden. Yani Yetvat Gobelyan'ın çok önemli bir yeri var bence. Evet, Yetvart Gobelyan da hani diğer yazarlar belki hani Antan Özel başka meslekler yapmışlardır. Fakat Gobelyan, Zaven Biberyan gibi bir edebiyat ve basın emekçisidir. Hayatını böyle kazanmıştır. Tüm hayatını ve hep yazmıştır. Bir yazın adamıdır. Çok da mütevazi bir kişiydi. Ben de şahsen tanıma fırsatını bulmuşumdur kendisini. Evet, yani ben çok hatırlayamıyorum. Seropian'ın yanına gittiğimde bir gün orada karşılaştım ama yani gerçekten bir gazeteci olduğu belli zaten. Evet. Agos'un kuruluşunda var. Yani çok çok önemli bence. Evet. Evet. Hem Agos'ta öncesinde bir dakikamız kaldı. Ben çok kısa kaldı. Çok kısa tabii bir deniz, bir derya, fakat bir kadın edebiyatçıyı da burada. Onu analım. Evet. Evet, Araksin Natanyan'ı, ki hayatı hakkında maalesef hiçbir bilgi şu anda elimde yok, fakat araştırıyorum, evet. Bir şekilde bulacağız ve sanırım bir Doğu Ermenisi, çünkü Batı Ermenicesiyle değil Doğu Ermenicesiyle yazıyor. Bir Gogo isimli Büyükada'da doğmuş ve büyümüş yetim bir çocuğu anlatıyor. Bir Rum bu çocuk. Büyükada'da balıkçıların yanından büyümüş. Balıkçının kızına sevdalanmış, fakat kendisi... Bu başta bahsettiğim gibi. Evet, tamam. Evet. Ve en sonunda da mübadele çıkıyor. Ve mübadelede kendisinin Yunan uyruklu olduğunu söyleyip adadan yolluyorlar. Ve Araksin Atanyan diyor, kendisi hani Yunan uyruklu olduğundan haberi bile yoktu. Bu kanun çıktığı zaman kendisine söylediler Yunan uyruklu olduğunu. Ve tüm adalılar sahile gelip kendisini Yunanistan'a doğru yolculuyorlar. Kendisi tabii İstanbul'a dahi adımını atmayan adam, adadan çıkıp Yunanistan'a mübadeleye gitti. Evet. Şimdi o zaman yani bilmiyorum, 24 bir dakikamız kaldı. Şöyle bitirelim. Bu aslında ada edebiyatı bitmez. Yani seninle daha vaktini alacağız. Belki başka programlarda beraber olacağız. Ama senin de önerdiğin gibi ben de çok yakından tanırım. Adada Rum edebiyatını da yapacağız. Ben evet. Ari ile konuştum. Ari Çokonas'la. Atina'da şimdi. Eylül'de dönecekmiş. Yani onunla da bir ya da iki program yapalım. Ama bu arada bence gene hazırlanalım. Daha sonraki programlarda buna devam edelim. Muhakkak. Biz zaten Aras Yayıncılık olarak geçen yayında da bahsettim. Bir kitap hazırlığındayız. İşte ada hikayeleri, vapur, deniz, tüm bunlar belki bu sene umarım yazın bitimine doğru yayınlandıktan sonra belki yine yan yana gelip konuşuruz. Olabilir çok aslında. Sağ olun ağırladığınız için. Onlar da olur. Başka mesela şimdi tabii pandemi olmasaydı yüz yüze toplantılar da olurdu. Kesinlikle. Yani her adada bir hafta bir şeyler yapabilirdik ama maalesef şu anda ona şey değiliz. Ki bakın tamam. Şunu da söyleyeyim, biz hiç anılara vesaire girmedik. Sadece hani edebiyatta adaların rolü. Eğer anıları da anlatmaya başlasak herhalde hiçbir program almaz. Evet evet yaparız. Peki. Yaparız onu da. Çok teşekkür ederim Sevan. Ben teşekkür ediyorum ağırladığınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Derya da dinledi herhalde. Bütün dinleyicilerimize iyi günler dileriz. Böylece bir adanın edebiyatı programını daha bitirdik. İyi günler. Sağ olun. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Mazsar.